أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعد تسميد الله لكم صلي المتوم صلى الله عليه وآله وسلم تنازى برسيته تبكى المنهج السلف تعريفهم تقديماته ودعوته الإصلاحية كتاب الدكتور العلامة محمد بن عمر البرلمون حفظه الله تعالى سبحانه وتعالى atuwafikishe kufikia malengo ndani ya darasa hili katika daura hii mubaraka. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amali zetu ziwe ni ikhlas lahu jalla waala, isitoke wanafunzi kadhalika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe wote walioshiriki katika kujiandaa hili mwanzo wake mpaka mwisho wake, ajalie haya yote kiujumla yawe katika mizani nyuma yetu kidunia walakhira na filakhira. Darsa ya manhaj salaf tabuhi ni kirefu tena sana, kiasi kwamba kusoma ndani ya siku hizi kama vile jambo gumu, lakini biidhnillah wa biaunihi tunatarajia insha Allah tutaisha mapema. Na kwa mradi huu jitahidi kuvumiliana kwa hali itakavyokuwa, yaani kwa ile hali itakayopelekea au hali itakayopelekea ili fulani na mwendo fulani, ukibakia baadhi ya mishkili kidogo ya shida na watu watatafuta namna ya kuondosha wawezi wao ambao watakuwa tunaenda wote, au kwa namna nyinginezo, kwa maana wale ambao watakuwa wamechelewa kuelewa baadhi ya ibada, basi nataraji insha Allah kutafanyika namna nyingine wala kudhibiti yale yatakayokuwa yanawapita. Na dhambi ya kumsema na hali ya sala ambayo dini ni Uislamu, ambayo sote tunaitajia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya Uislamu. Man hali ya sala kwa Uislamu kiufumu, kama utakavyoona katika taarifu yake Dola Islam, hakuna Uislamu sahihi nje ya manhaji salaf. Kwa hiyo hapa tunasoma Uislamu sahihi kupitia kitabu hiki, na lengo la kuisoma nje ya salaf ni kutafuta kudhibiti juu yake. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nawaamu bihi illa bihi fi hadhihi al-Islam. Ala hadha manhaj mubarak, mpe juu ya manhaji hii mubarak. Ndo lengo kwa tunasoma manhaji hii, ili tuweze kudhibiti juu ya manhaji hii. Na vipengele vyote alivyoweka huyu muallim hafidhahullahu ta'ala kwa taarifu ya manhaji salaf, kadhalika alama za manhaji salaf, na vile vile namna ambavyo dawa hii au manhaji hii inaelekeza katika kutengeneza mujtama na umma kwa ujumla, utaona kilichomo ndani yake ni lengo la watu kudhibiti juu ya jambo hili. Kwa tunapoanza kitabu hiki tuwe na lengo hilo. Kwa nini tunasoma njia ya sala? Tunasoma njia ya sala kwa sababu ya Uislamu sahihi, ili kudhibiti juu ya Uislamu huo. Tukiwa na lengo hili, bila shaka kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukimaliza kitabu hiki tutakuwa na faida. Moja kwa moja tunaanza kitabu Muqaddima wa Muallim rahimahullah ta'ala, ambao kama inafahamika Muqaddima ni tawdhiha lima ba'daha, ni utangulizi kwa kile kinachokuja baada yake, maandalizi ili uweze kukataa kwa kile kinachokuja. Anasema muallim, bismillahi rrahmani rrahim, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqullaha rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa, wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, أما بعد فإن أحدث الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثي في كتابين إن شاء الله في التمهيد معنا يعني شرحين في صوم إن شاء الله. أما بعد فهذا كتاب عن المنهج السلف hivi ni kitabu kuhusiana maana ya kisara taarifihi wa simamihi wa ni'matihi islahia au kimanyandikayo fahadha kitabun an almanhaj salafi تعريفه وسماته ودعوته الإسلامية تضعه بين يدي الإخوان المشاركين في الدورة العلمية للبرنامج التوعوي في الزلفة العام سنة 1429 هجرية في شهر ربيع الثاني والكتاب ما كان يكيز مؤلف رحمه حضره الله تعالى فلي دور معلوم نالذي كنت في تلك الكتابة كتابة دورة لي كتابة نبيت كتابة جمعين تكماليزة كما لكيز مؤلف كتابة دورة تكماليزة طيب وقد أدرته على ثلاثة مقاصد وخاتمة na nimekipangilia juu ya makusudio matatu na mwisho wa kitabu cha kitabu al-maqsadu al-awwal ta'rif al-manhaj al-salaf ta'rif ya manhaj al-salaf ta'rif ya manhaj al-salaf kadhalika usul al-manhaj al-salaf vile vile misingi ya manhaj al-salaf kwa ameweka taarifu yake sehemu ya kwanza, kadhalika misingi yake sehemu ya pili, kadhalika wa hukumu ittibai na hukumu ya kuifuata manhaj salaf, kadhalika wa fadluhu na fadhila zake, taarifu wa usul wa hukumu wa fadlu manhaj salaf. Nielewana kosoma hivyo ndo au na المقصد الثاني مقصودية بيني سماعة المنهج السلفي علامة منهج السلف علامة منهج السلف المقصد الثالث الدعوة الإسلامية في المنهج السلف دعوة الإنجنيزة كمنهجه الخاتمة بكلمات لبعض الأئمة في لزوم السنة وتعليمه أو تعلمه msingi maneno ya baadhi ya maneno ya wanaojuoni na msala katika kulazimiana na sunna wa taalumu dini na vilevile maneno yao kuhimiza kuisoma dini saala lillahi jamii taufiqa wassalam warashad, ikiwa namwomba Allah subhanahu wa taala kwetu sote kwa pamoja tuwafikishe na kadhalika salam kunyoka na kutakia urashadi na uongofu. Al-maqsad al-awwal ta'rif al-manhaj al-salaf ta'rif ya manhaj al-salaf wa usuluhu wa hukmu ittiba'ihi wa fadluhu. Hii ndio maqsad ya mwanzo ambao unatakiwa ufahamu. Unapotaka kuijua manhaj salaf lazima ujue manhaj salaf ni nini. Kadhalika misingi yake ni ipi? Na hukumu ya kufuata manhaj salaf ni nini? Na kuna fadhila zipi kwa yule aliyefuata manhaj salaf? Maneno mengi tutakayosoma utakuta kama nahitaji taalim kidogo, lakini tutajilazimisha kutofanya taalim katika maneno mengi kwa lengo la kufikia lengo. Nataka nieleweke. Almanhaj huwa sabil wa tariq alwadih. Manhaj alsabil ni njia, wa tariq na njia, alwadih ilo wadih. Manhaj ni njia, njia iliyo wazi. Walmuradu huna at-tariqatu wal-khattatu al-marsumatu al-wadihatu. Muradi wake hapa ni njia, kadhalika ni mstari uliochorwa التي يجرى عليها للوصول الى معرفه ما ambayo unapitwa juu yake kwa lengo la kufikia maarifa fulani. Hiyo ndiyo maana ulio muradi wa almanhaj. Muradi wa manhaj hapa ni njia iliyo wazi ambayo unapitwa juu yake kwa lengo la kufikia maarifa fulani, ndio maana ya manhaj. Wasalafi ay wasalafiyu nisbatu ila salaf ni nisba kwa salafi, ni kujinasibisha kwa salafi. Wa kullu man taqaddama min abaika wa dhawika min abaika wa qarabatika hum salafuka, na wote waliokutangulia katika baba zako na jamaa zako karibu, hao ndio salafi wako. Wa jamuha sunnahu wa aslahu wal qawmu sunnahu المتقدمون. نجمع يا طالب سلام كذلك سلام نواتوا أبو رئيس القوم السلام هم المتقدمون في شيء ما تتجمع فلاني واتوا المتنقلية ونعيدوا السلام. ومنهم عبد الرحمن ابن عبد الله السلفي, ومنه عبد الرحمن بن عبد الله السلمي المحدث, وآخرون منسوبون إلى السلف. ومنه عبد الرحمن بن عبد الله السلمي المحدث نعم يقولي معه عبد الرحمن بن عبد الله السلمي المحدث حتى قولي السلف, وآخرون منسوبون إلى السلف نوجه ويك ونور السبيسوى وسلف. والمراد هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نمراد واسعها كان يالي أجوانا يمسك صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضوان الله عليهم ومن اتبعهم بإحسان مستبواك رضا الله جزيا ونوالد القوات القويمة. ومراد وصلت هابا نيالي أبانا لفوانا ونسوك صلى الله عليه وآله وسلم فموجه مستبواك نوالد القوات القويمة. فالمنهج السلفي هو الطريق الذي يأثر بها تحقيق المتابعة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. نجيها بايض لقد كان محاكيك متابعا, ولقد كان محاكيكي متابعا وانت كنا حاكيكي وكتكان جيهي وما أنا يوزع بايض لقد كنفاتا ثم صلى الله عليه وسلم وقفن يقاك هذا الله. فنقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية يوجد أن يتفر فنكي وكذلك آية فانو هيد لازيمة أو كذلك من هذا السلف لبنا هذكي وجمجين. فكم فاتم سبا صلى الله عليه وسلم فموجه أبواكي أو وزيو على طريقة الصحابة في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأثر au nikutembea juu ya njia ya masahaba kwa kumfuata kwao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na kuzichukua athari. Kwa maana manhaj salaf ni kutembea juu ya njia ya masahaba ridwanullahi alaihim ajmain kwa kumfuata kwao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuchukua athari. هو السير على طريقة الصحابة في اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم سيدي من هذه السلام وقوفوا من هذه السلام يكون فاتا انتم صلى الله عليه وآله وسلم جويا جيا ويقوانا ومسحابا. والنسبة إلى السلام فلقيه na nisba kwa salaf ni salafiyu, ila neji na sikita kwa salaf ya neji salafiyu. Wa kadijarat fi mawadhi'a kathirat, na kumepita katika mawadhi'a kathirat min kalami ahli al-ilm, kumepita katika sehemu nyingi katika maneno ya ahli al-ilm, kutaja neno as-salaf mara nyingi, kusoma kitabu za hadith hadithun wengi kutaja neno as-salaf, na wanawazuoni wengi fuqahaa kutumia neno salaf katika maana ya sheria na katika maana ya lugha, ikiwemo al-qawl ambao ni maarufu, wa kullu khairin fi ittiba'i man zalaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Alikuwa akienda Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo hii pia ni dalili ya kuonyesha kwamba wao walitumia maana ya salaf wakimaanisha wema waliotangulia. Tayyib, wasalafia هي ما كان عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة السلفية، هي الأنبايو هي ما عليه أهل الحديث، هي الأنبايو وقت قيامة الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، أنبايو أهل السنة والجماعة. فهذه أسمارهم، هذه مجنيهم أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، السلفيون، الباعث، السلف، أهل الأثر، الفرقة النادية، الطائفة المنصورة. فكل هذه أسماء تدل على مسمى واحد. يوسف المدينة لكن أنا جليسة هي مجليسة موجة عليه سؤال موجة. Kwa hiyo kwa majina haya pia, kabla tujaendelea, kunapatikana uhakika wa kwamba wale wanaojiita Ahlusunna Waljamaa kwa aina zao wakiwa Masufi ambao wanasema wote Ahlusunna Waljamaa kwa maana ya kiujumla, lakini kadhalika ndio baadhi ya mahizbi ambao wao wanasema ni Ahlusunna Waljamaa, lakini wakawa wanasema wao ni masalaf na wanapinga masalaf na wanapinga kujinasibisha kwa salaf. Hawajaelewa maana ya Ahlusunnati Waljamaa, hawajaelewa. Qala Allahu ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na yeyote ambaye atampinga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akafuata baada ya kujiwa yeye na ushirikina, baada ya kubainika kwake uongofu, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, basi huyo tutamwelekeza alipochagua yeye, wanuslihi jahannam, na tutamwingiza katika jahannam, wa saat masira, na hayo ni makazi mabaya. وسبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نأتي المؤمن ويتبع غير سبيل المؤمنين، أنقل الشيخ حفظه الله تعالى. ويتبع غير سبيل المؤمنين، نقول أخبات الشيخ رضوان يومين. يومين إلى صديقك ومنذ خبيثة جوي أيام رضوان الله عليهم. Kwa maana huwezi ukasema kuna njia ya waumini ipo ambayo watu wanajua unawatoa masahaba na njia yao ulikuwa nayo, haiwezekani. Wa mwanzo kuingia katika njia ya waumini ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sabilul mu'minina awwalu ma yasduqu ala ma kana alaihi sahaba ridwanullahi alaihim falburuju an tariqihim ittiba'u lighairi sabilil mu'minin, kutoka katika njia yao ni kufuata njia isiyokuwa ya waumini. Kwa hiyo kutoka katika njia ya masahaba tayari mtu huyo atahesabika amefuata njia isiyokuwa ya waumini, hata kama ana waumini ulum au miati, ana mamia au maelfu ya waumini yuko nao, akaona kwamba yuko katika njia ya sawa, maadamu hayuko katika njia ya masahaba ataidhalika ametoka katika njia ya waumini. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ليبلغ علينا سنة زانه وسنة الخليفة الراشد بسنتي ثم يام أو كذلك سنة زانه تكفوا عن مبرزة المضار ليبلغ سنة زانه وسنة الخليفة الراشد المهديين من بعدي wenikuongoza baada yangu mimi arrashidin wenye kuongoza almahdiyin wenye kuongoza hadha mahdiyun fulani mahdiyun atakapokuwa yeye ameongoza katika njia hiyo. Kwa hiyo ni juu yenu na zangu na kuna za makhalifa wangu wenye kuongoza kadhalika wenye kuongoza kadhalika wenye kuongoza wahudatun muhtadin. قال أبو حاتم بن الحبان رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف من الذي يكون في أمته بيان واضح على أن مواظب على السنة مواظب على السنة قال بها ولم يعرض على غيرها من الآراء من الفرق من الفرق الناجية في القيامة جعلنا الله منهم بمنه. إمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى كما من بيان ذلك كما صلى الله عليه وسلم لازم يعني أن المزام عند ذكره الاختلاف وكان مختلف الاختلاف حديث سيدنا جرير حديث ابن حبان بن فإنما يعني منكم غير اختلافا كثيرا شبابة قد اختلاف كتب عليكم بسنتي مراد المسلم لسنانين سنتان أو لسنان سنتان بعد كتاب الاختلاف أم بعد تقوى كتك أمة هي لبيان لجوان وقيود أم بعد دون جوية سنة akazidhibiti sunna akasema kwa sunna na hajatoka lakini arudi alaiha hajavuka hajapanda lazima nake hajavuka katika sunna kwenda katika ala khairiha juu ya vitu vingine vikiwe morali na fikra na mawazo akawa hajaanza sunna basi huyo atakuwa ni katika kundi ambalo limeokoka likiendelea جعلنا الله منهم بمنه فموما الله جليل يقول واو بمنه ونعم ذات الله سبحانه وتعالى فموما الله سبحانه وتعالى جليل يقول واو قول القوكا بعد قول السديد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بإذن الله فقال ثم بوض كشا بين الله معروف في ذكر الاخبار عما يجب على المرء من لزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نبره عن كل من يأباها من اهل البدع وإن حذروا ذلك في عينه وزينوه. نعم شكويك ملانك معلوم تتخذج خبالي عما يجب على المرء ويا له واجب يمسو من لزوم سنة المصطفى تتخذ زميان لكونا زمتم صلى الله عليه وسلم نقي مجفاك نفسياك kutokana na wale ambao wakikataa hizo sunna wakiwemo ahlulbidhai wa ina ansaru dhalika fi ainihi wa zayyanuhu, hata kama wakapendezesha hilo katika macho yake na wakalibamba. Unatakiwa kulazimiana na sunna na kuhifadhi nafsi yako kutokana na wale ambao wanakikataa hizo sunna, kuhifadhi nafsi yako wasije wakakutoa katika njia zao wakiwemo ahlulbidhai, mfano wao, hata kama watapendezesha hizo bidhaa zao mambo yao na wakayapamba kwa namna nyingine. Ali Thauban radhiallahu taala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يحضرهم حتى ياتي امر الله. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema halitawatakuni katika umma wangu kuwa juu ya haki dhahirin lenye kushinda, la yamurruhum man yahdhuruhum hatta yatiya amrullahi, hatalidhuru hilo atakeni manusra mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya la yamurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Man khadalahum huwa alladhi minhum, yule ambaye ni katika wao. Waman khalafahum huwa alladhi min ghairihim, yule ambaye ni katika wale ambao ni wao watu hawa, kwa maana wale ambao wako ndani ya wao wakaamua kujikata nao kwa wenye manudra hawatawadhuru. Kadhalika wale ambao wako nje yao wakaamua kuwadhuru hawataweza kuwadhuru, wataendelea kusimama katika njia sawa na manhaj ya salaf, na hakuna yeyote ambaye atakayeweza kuwatoa katika njia hiyo wala kuwadhuru. Anasema Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika maneno haya, wa fihi mu'jizatun bayyinatun, na katika maneno haya kuna mu'jiza ambayo iko wazi, kuna aya alama ambayo iko wazi kwamba hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ahla sunnati lam yazalu zahirin fi kulli asrin kal an fa min inni zahrati al bid'ah ala silati kunumiha. Tangu wakati huu kulipodhihiri aina zote za bid'a, ahlusunna waljamaa hawajaacha kuwa wao wenye kushinda, wao kuwa ni wenye kuwa juu katika kila zama mpaka leo hii. Hii ni kuonyesha uhakika na ukweli wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuthibitishwa katika baina hii. Lakini hata tusingetoka hili tungejua kwamba lazima itendeke kwa hivyo, lakini pia tayari imeshatokea tangu wakati wa mpaka leo. Hakuna yeyote aliyewahi kuwajua ahlusunnati waljamaa kwa hujja dhahiri bilhujja walbarahin walquwa, kushinda kwa hoja na barahin na kwa nguvu. Bal hatta min sayf wa sinan akhiba ya ahlu sunna wal jamaa wa tupambana na ahlu bidaa wa tupambana na ahlu kufr wa tughyan, huwa ni kushinda mwisho wao. Kwa hiyo kadhalika, jambo hili ni jambo ambalo tunadhihiri na jambo ambalo liko wazi na linafahamika. Anasema Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, hadha hadithun hasanun sahih, sami'tu Muhammad ibn Isma'il yaqul sami'tu Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala yaqul, wa dhakara hadha al-hadith 'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq, fa qala 'Ali hum ahlul hadid, Ali ibn al-Madini akasema hawa ni ahlul hadid, hawa ni ahlul hadid. Wa an Muawiya ibn Abi Sufyan, kutoka kwa Muawiya ibn Abi Sufyan, annahu qala, kwamba yeye alisema inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qama fina faqala. Ayo, na hapo kuna maneno yamejirudia sawa sawa. Annahu qala, jo annahu qama, annahu qala qama bina, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama bina wa qala. A hakika Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisimama kwa sisi na akasema, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qama fina faqal, ala inna man qablakum min ahli alkitab istaraqu ala 72 millah. Tambueni ya kwamba waliokuwa kabla yenu katika ahlul kitab waligawanyika juu ya makundi 72. Wa inna hadhihi almillah, wa inna hadhihi almillata, na hakika mila hii, tataftariqu ala 73, watagawanyika juu ya makundi 73. Intani wa 70 fi nnari wa wahidatun fil janna, 72 ni motoni na moja ni peponi. Wa hiya aljamaa, nalo ni jamaa. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل كتوفيك بني إسرائيل كتوفيك أم وانغو كتوفيك بني إسرائيل kitaufika umma wangu kile kilichowafika bani Israeli, kwa maana kitakuja kwa umma wangu kilichokuja kwa bani Israeli, yale yalotokea kwao yatokea kwangu mimi, kwa umma wangu. Hadhu an-na'l bin-na'l, kias cha an-na'l bin-na'l, hatua kwa hatua. Wa inna bani Israel, na hakika bani Israel, tafarraqat ala 72 millah, waligawanyika juu ya mila 72. Watataftariq ummati ala 73 milla, na utagawanyika umma wangu juu ya mila 73. Kulluhum fi nnari illa wahidatun, wote motoni isipokuwa moja. Illa millatu wahidatun, isipokuwa mila moja. Qalu man hiya ya rasulallah, ni kina nani awe mtume wa Allah? Qala ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao niko nao mimi pamoja na masahaba wangu. Kwa hili ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, pale nilipo mimi leo pamoja na masahaba wangu, kundi ambalo litakuwa juu ya njia hii nilionayo mimi, basi hilo ndo kundi ambalo ni kundi la watu wenye kuokoka. Kwa hiyo aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam kulluhum finnari illa wahida wahidatan, ni duniani hilo, illa millata wahida, isipokuwa mila moja. Qalu man hiya ya rasulallah, ni kina nani awe mtume wa Allah? Qala ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao, ma ana alayhi, niko juu yake mimi leo, wa ashabi, na masahaba wangu, kwa maana pale nilipo mimi leo na yale nilionayo mimi leo pamoja na masahaba wangu, kundi hilo ndio kundi ambalo litakuwa lenye kuokoka na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi hizi mbili za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinaashiria, zinaonyesha masala ya istiraq al-umma, na la mahali wala sabili, hakuna njia wala hakuna ujanja wa kutogawanyika umma. Lakini masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, wao walipolijua jambo hili hawakukataa kwamba hawezi kugawanyika watu wala kupasuka mapande kama walivyokuwa baadhi ya watu leo hii. Wanaona kwamba haiwezekani, ukitaja firaqi na hivi sasa utakuwa na ugawa umma. Hii si sahihi. Kwa nini si sahihi? Kwa sababu ukisema hivyo unaenda kinyume na hadithi ya Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Rasulu sallam amebainisha kugawanyika kwa watu. Lakini pia unaenda kinyume na ufahamu wa salaf. Wao hawajapinga hiyo iftiraq, ila wao walihoji, waliuliza baada ya kujua kwamba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni haki. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wao walichouliza ni kundi lipi hilo ambalo ni sahihi? Kwa na wewe unataka manhaji ya haki, ewe mwanafunzi, ewe Muislamu, usibishe kwamba Uislamu haugawanyiki, ila uliza kundi sahihi ni lipi. Huo ndio ufahamu wa salafi. Masahaba walielewa hivyo na waliuliza hivyo, hawakuelewa kama baadhi ya watu wanavyodai leo hii. Usulu salafia, lakini misingi ya salafia. Taqumu salafiyatu ala thalathati usuli, wahi nayo ni al-aslu al-awwal ikhlasu al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, kutakasa ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu al-thani luzumu al-jamaati was-sam'u was-ta'atu, kulazimiana na jamaa na kusikia na kutii. Kulazimiana jamaa na kusikia na kutii, luzumu al-jamaa was-sam'u was-ta'atu, au kadhalika was-sam'u was-ta'ati, luzumu as-sam'i was-ta'ati. Kwa kulazimiana jamaa na vile vile kusikiliza na kutii. Al-aslu al-thalith al-hadharu min al-bid'i wal-mubtadi'in, kutahadhari kutokana na bid'a kadhalika na watu wa bid'a wenyewe. Hii ni misingi mitatu aliyotaja muallif hafidhahu Allah ta'ala, akibainisha misingi ya usalafi. Kwa hiyo utajua usalafi kwa kujua misingi ya usalafi. Na misingi wanaotuona wanatofautiana katika kuibainisha, wapo wanaotaja zaidi ya hii, wapo wanaotaja misingi mpaka kumi, na wengine misingi saba, wa hakadha, kutegemea na uchambuzi unaopatikana ndani ya misingi. Wapo wanaoigawa misingi hii katika vipengele kadha, kama utakavyoona msingi mmoja unaweza kuwa unabeba vipengele viwili au vitatu na mfano wake. Lakini misingi mikubwa ambayo ndani yake kunaingia misingi hii ni misingi mitatu. Waqad dalla ala hadhihi al-usul adillatun min dhalik, na kumejulisha juu ya misingi hiyo dalili, kimejulisha juu ya misingi hii dalili. Miongoni mwa dalili hizo, anil arbad ibn tariyah radiyallahu anhu qal وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بعد صلاة الغداء قالتوا في أسيسمتم صلى الله عليه وآله وسلم سكم وجب بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ضرفت منها العيون. موعظة بايون يني كفينيا مزيتو, موعظة مزيتو مباكا ضرفت منها العيون, kutokana na mawaidha hayo machozi, macho yakatoka machozi, macho yakabubujikwa machozi. Wa wajilat minha alqulub, na nyoyo zikatetemeka kwa sababu ya mawaidha hiyo, mawaidha hayo. Faqala rajulun inna hadhihi maw'idatu muwaddi'in, hakika ni mawaidha ya kuaga ya mwenye kuaga. Hawa haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Famadha ta'ahadi ilayna ya rasul Allah, ahadi gani sasa unayata kwetu ya mtume wa Allah, unatuhusia nini ya mtume wa Allah? Qala usikum bitaqwa Allah, yakasema na kuhusieni kumcha Allah. Wasama'i wa ta'ati, na kusikia na kutii. Wa in abidun habashiyun, hata akiwa ni mtumwa tena mhibish. Fa innahu man ya'ishu minkum yara ikhtilafan kathira, kwani uhakika mambo ulivyotokea miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi. Hadithi inatuonyesha umuhimu wa kulazimiana na haya mambo aliyotaja mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa iyyakum muhdathati al-umur fa innaha dalalatun, na tahadhari na yenye kuzuka au uzushwa mambo, kwani huo ni upotovu. Hadithi hii au maneno haya yanatuonyesha juu ya ahamiyatu al-ilm al-shar'i, umuhimu wa elimu ya kisheria. Li'annaka ma tastati'u an tufarriqa baina as-sunnati wal-bid'ati illa bi'ilmi al-shar'i, wewe huwezi kujua kwamba jambo hili limo na hili limezuliwa mpaka uwe una elimu ya kisheria. Kwa kusimama katika maneno haya tu unaona umuhimu wa kusoma, unaona umuhimu wa kusoma, kwa sababu aliposema fa alaykum bi sunnati juu yenu sunna zangu wa sunnatil khulafa'ir rashidin na sunna za makhalifa wangu waongofu wa iyyakum wa muhdathatil umur. Lazima ujue sunna hizo ni zipi na haya yenye kuzuliwa ni yapi, na hayo hayaji kwa ndoto wala kwa rai bali kwa ilmu ya kisheria. Tayyib, arasema kwa man adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati, atakayediriki hilo miongoni mwenu basi ni juu yake sunna zangu wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin allu 'alayha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno ya magego. عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه كما متوم صلى الله عليه وآله وسلم على سيما حكى الله نريدي أكوين مبو متاتو حكى الله نريدي أكوين نيني مبو متاتو ولا يرى الله الا بما شرع وامر. لين جلكان الله رضيت وكو كل اللي تشوكا شريعه و كل اللي تشامرشا كو حديثي inatuonyesha umuhimu wa kujua kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka sheria na Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aridhii sio kwa kila alichoamrisha. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba haya yaliyomo ndani ya hadithi hii ni yale ambayo Allah ameweka sheria. Wa yasqatu lakum thalatha, na Allah anatukia kwenu ninyi mambo matatu. Yarla lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an, anatukia kwenu ninyi mwabudu yeye mtumshirikie na chochote. وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او بحبل الله جميعا تذكروا هذه نمشكمان نيوته وكامبا يا الله سبحانه وتعالى pamoja. وان تناصحوا من والله الله امركم, نموانتين ولا امبا الله متواليشا جambo lenu. ويسخط لكم قيل وقال, نمشكيا كنو نيني قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال, نكوبوتيزا مالي ناوينجي وكوليزا. الله سبحانه وتعالى نمشكيا كنو نيني هاي مامو ماتاتو. لوزانغو حديثي نديفي نفوبي كما ننوياكي لكن نكوبوا نما إلزياكي المريف نشاحياكي نديف لكن كما تجبسيما natosheka na kuelewa kilichokusudiwa ndani ya hadithi hii. Inatajwa ndani ya hadithi hii misingi mitatu aliyotaja al-muallif afibahu Allah ta'ala. Msingi wa kwanza ni ibadatu Allah wahdahu la sharika lahu, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Natokuja kuona adilla nyinginezo mbeleni. فان تعتصموا بحبل الله جميعا, كذلك لزوم الجماعه والسمع والطاعه او السمع والطاعه كذلك. kwao kunapatikana katika maneno haya kulazimiana na jamaa na kuwa sikivu na watifu na kulazimiana na jamaa ambayo itakuwa katika haki kama ilivyokuwa maarufu wa'tasimu bihabl llahi jamia kadhalika wa antanasahu man wallahu allahu amrakum, na kumnasihini ambaye Allah anamtawalisha jambo lenu. Haya pia tutaiona katika tafsiri mbeleni insha Allah. Wa hadhihi thalathu qad nassa alaiha hadithu Zaid bin Thabit radiyallahu anhu qal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul nallara allahu imran, Allah ung'arishe uso wa mtu ambaye Allah ung'arishe mtu ambaye sami'a minna hadithan fa'afidahu hatta yuballighahu ghayrahu, aliyesikia kwa sisi hadithi akahifadhi mpaka akawafikishia wenzi wake wasiokuwa yeye. Fa innahu rubba amil fiqhin ila laysa bifaqih, rubba amil fiqhin laysa bifaqih, wa rubba amil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kwani hakika mambo yalivyo, huenda mtu akamibeba fiqhi lakini yeye sio faqih, amebeba hadithi ndani yake kuna fiqhi lakini haelewi alichokibeba. Na huenda mtu akamibeba fiqhi lakini ila man huwa afqahu minhu, akamfikishia fiqhi hiyo yule ambaye ana fiqhi zaidi kuliko yeye. Wala maana fi dhalik, hakuna kizuizi katika jambo hili. Kwa kadhalika mtu anaweza kuchukua fiqhi kwa yule ambaye ni afqahu minhu, na akawa pengine ni sababu ya kumfahamisha yule aliyebeba. Thalathu khisalin la yaghillu alayhinna qalbu muslimin abada, mambo matatu. La yaghillu alayhinna ay la yabqa fi qalbihi ghillun alayhinna, hakubaki katika moyo wa yeyote kuwa kuna kinyongo. La yaghillu alayhinna qalbu muslimin, haupati kinyongo juu ya mambo hayo moyo wa Muislamu abadan. Ikhlasul amali lillah, jambo la kwanza ni kutakasa amal kwa ajili ya Allah. Jambo la kwanza ni kutakasa amal kwa ajili ya Allah. La yaghillu alayhinna qalbu rajulin mu'min. Kadhalika jambo la pili, wa munasahati mawal man au wa munasahati ulatil amri, na kuwa nasihi watawala wa mambo. Au kadhalika kutoka unasahatu ulatil amri la ishkal, na ukitoka nyuma alayhim min maana ikhlasul amal lillah wa munasahati ulatil amri, pia hakuna shaka. ولزوم الجماعات نقلتنا جماعه فان دعوتهم وان دعوه ياو تحيط بهم من ورائهم ان وزنغوكا من ورائهم pembezoni mwao kadhalika nyuma yao, lakini kwa maana pande zao zote nitakusudia mradi wa hadithi. Na muradi wa hadithi ni kwamba haya mambo matatu ila atakayekuwa nayo moyo wake unakuwa safi, haubaki na kinyongo wala hasad wala unafiki. Baada ya kuyataja mambo hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwani da'wa yao, da'wa ya waumini, da'wa ya Waislam bimaana addu'a, maombi ya Waislam yanawazunguka watu hawa ambao watakuwa ndani haya mambo matatu. Na maombi addu'a, du'a ibada au du'a mas'ala maarufa, kwa maana dua ambazo wanaomba waumini, dua nyingine za kiujumla, lakini zitawazunguka pia watu hawa ambao wako ndani ya haya mambo matatu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, yatawaenea maombi kama haya wale ambao wako ndani ya ikhlas, wako ndani ya jamaa, kadhalika watu ambao wanalazimiana na watawala wao, hawajajivua chini ya utawala. Na wale watakaojivua mambo haya matatu, da'wa ya Uislamu, maombi ya Uislamu, haya wazunguki watu hawa, watakuwa nje ya daira ya wale wanaokutwa na maombi ya jumla wanayoomba Uislamu. Kwa hadithi inaonyesha umuhimu wa kulazimiana haya mambo matatu ili moyo usafike, kadhalika upatwe na dua ya waumini, dua za Uislamu utakapokuwa umelazimiana mambo haya matatu. Kadhalika hadithi ndefu, na wapo baadhi ya ahli ilmu ambao wamefanya sharh katika baadhi ya waqafati maalum kuhusiana hadithi hii. Wa hadhihi al-khisal al-thalath, na haya mambo matatu, qad jama'at ma yaqumu bihi dinun nas wa dunyahum, yamekusanya yale ambayo inasimama juu yake dini ya watu na dunia yao. Qala shaykhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala lam yaqa hakujatokea katika Uislamu. Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anasema lam yaqa khalalun hakujatokea ufa mwanya fi dini nnasi wa dunyahum katika dini ya watu na dunia yao illa bisabab al-ikhlal bi hadhihi al-thalathi au ba'dha isipokuwa ni kwa sababu ya kupatikana ufa kupatikana mianya nyufa au mianya katika haya mambo matatu au baadhi yake watu kupuuzia mambo ya ikhlas at-tauhid wakachezea tauhid kadhalika watu kuchezea masala ya kulazimiana na watawala vile vile watu kuchezea masala ya kulazimiana na jamaa haya mambo ni sababu ya kuharibika kwa dini ya watu na dunia ya watu wala shaka anna min almutabati lishari na hakuna shaka kwamba miongoni mwa mambo ambayo ni mutaba alishari munabadata albid'i wa ahliha ni kupambana na bid'a pamoja na watu wa bid'a hakuna shaka ya kwamba mutaba katika mutaba wa kisheria wala shaka anna min almutabati alishari hakuna shaka kwamba miongoni mwa mutaba mutabati alishari kwamba miongoni mwa mutaba wa kisheria ni munabadha albid'i wa ahliha kupambana na bid'a pamoja na watu wake huko ni kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeyote anayetaka kufuata sheria ya Allah lazima pia pambane na uzushi na wazushi wa ilaika bayanu hadhihi al-usul najuchukua ubainifu wa hii misingi al-asl al-awwal tahqiqu al-ubudiyyah lillah subhanahu wa ta'ala biittiba'i al-kitabi was-sunnati ala wafqi ma fahami as-salaf as-salih wa kufuata kitabu na sunna kwa kuwafikiana na ufahamu wa salafu salih kwa kuwafikiana na ufahamu wa salafu salih kwa vile ulivyokuwa ufahamu wao kwa ibada ya kisheria itapatikana juu ya misingi hii miwili ni kuhakiki ubudia lillahi azza wa jalla kadhalika kuwepo na mutaba katika hiyo ubudia ndicho alichomaanisha muallif rahimahu hafidhahullah ta'ala kwa maana wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kudai wao wanafanya sa'i wanakwenda mbio katika lengo la tahqiq al-ubudiyya lakini wao wakawa mbali na jambo la mutabaa haiwezekani kwa lazima mabaya mawili yaendane wakati tunalazimiana na ubudiyya lazima vile vile tulazimiane na mutabaa tunalazimiana na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ibada lazima ijengeke juu ya متابعه بعد اخلاص ابو العبوديه تحقيقها او تحقيقه تحقيق هذا معنى العبوديه طيب تحقيق ذلك بان يعبد بان يعبد الله وحده دون ما سواه وحقيقه له اني كما عبده الله دون ما سواه كنيمه نسيكويه الله سبحانه وتعالى وبان يعبد بما شرع نعبده الله kwa kila alichoweka sheria bi ayyubada lawana tahqiqu dhalika bi ayyubada Allahu sawa bi ayyubadu wa bi ayyubada bima shar'a naabudiwa kwa kila alichoweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalika haqiqatu kalimati al-ikhlas la hiya haqiqa kalimati al-ikhlas ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu maana ya maneno haya mawili fadinu yaqumu ala aslain alla na'budu illa Allah ambao ndio ashhadu an la ilaha illa Allah ambao yuko juu ya nguzo mbili ndio nguzo ya kwanza ni an-nafi na nguzo ya pili ni al-ithbat ko lazima kuthibitisha alla na'budu illa Allah alla na'budu wa ninafu illa Allah wa ninithbat hii ni sehemu ya kwanza sehemu ya pili wa alla na'budu Allah illa bima shar'a na tusimwabudu Allah isipokuwa kwa kila alichoweka sheria na kila alichoweka sheria kinapatikana kwenye maneno wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tuliona Kwa hiyo ukisema ashhadu an la ilaha illa Allah unathibitisha tauhid, ikhlas al-amali lillah. Na ukisema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wewe unathibitisha mutabaa. Sasa ni aibu na ni ajabu kwa yule ambaye anatamka shahada mbili kisha anakwenda mbio katika shirki. Amevunja shahada ya kwanza. Au anatamka shahada mbili lakini anamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kuchanganya bid'a, amevunja shahada ya pili. Kwa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadan Rasulullah ay wa alla na'budu Allah illa bima shara'a. Wa hadha huwa al-asl al-awwal, muundo msingi wa mwanzo, alladhi taqumu alayhi as-salafiyyah, ambao unasimama juu yake usalafi. Tahqiqu al-ubudiyyah lillahi bi-ittiba'i shar'ihi, kuhakiki ubudiyya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee kwa kufuata sheria yake. Wa man khalafahu dhalla siratal mustaqim, na atakaye mukhalif msingi huu, man khalafa hadha al-asl, na atakaye khalif msingi huu dhalla siratal mustaqim, atapotea njia iliyonyoka, hawezi kunyoka wala hawezi kupatia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. لما تكونوا نيجي فيتو فيويل هم تبطي بعد فيتو فيويل كتاب الله وسنتي كتاب شاء الله بمجرد سنة زانغو ولن يفترقا أو ولن يتفرقا حتى يردا علي الحول. نها فيتو فركيانا mpaka vipate kwangu mimi hauli. Na maana ya hadithi ni kwamba watu hawatoacha kushikamana na vitu hivi viwili mpaka watakapokuwa wamepata kwangu mimi hauli. Kwa maana itakapoletwa kwangu mimi hauli, watu wakanywa katika hauli, haimaanishi Qur'an kadhalika sunna, bali wale wenye kuifuata Qur'an na sunna bila kufarikisha baina ya Qur'an na sunna ndio watakaopata haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khataba an-nas fa qala fi hajjati al-wada'i fa qala ya ayyuha an-nas inni taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi lan tadhillu abada kitaballahi wa sunnati. Hakika mimi nimeacha kunu ninyi vitu viwili ambapo mkishikamana nazo au nimeacha kwenu ninyi, ma in i'tasamtum bihi, kila ambacho mkishikamana nacho hamtopotea abadan, ni kitabu cha Allah pamoja na sunna za nabii wake. Kadhalika wa an kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf an abi an jaddihi qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam taraktu fiikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima, hamtopotea mtakapokuwa mmeshikamana na vitu hivi. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi, ay taraktum kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wal kitabu was sunnatu qad hudiya man tamassaka bihima, na kitabu na sunna ameongozwa yule ambaye atashikamana navyo. Wasahaba kanu, na masahaba kanu a'rafa al-khalq bihima, walikuwa ni wajuzi zaidi wa kitabu kadhalika sunna za Mtume sallam. Faman tabi'a al-kitaba was sunna, atakayefuata kitabu na sunna, ala fahmi as-salaf as-salih salima, atakuwa amesalimika. Atakayefuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu salih atakuwa amesalimika. Kwa huu ndo msingi wa mwanzo, nako ni kumwabudu Allah kwa kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu salih. Kwa maana yule ambaye hajafuata ufahamu wa salaf basi hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sawasawa, hajamwabudu Allah. الاصل الثاني من سنجوا بين لزوم الجماعة والسمع والطاعة او لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الامر, كلازمين الجماعة نكسكي نكتي وتي وتوالى, فيلزمون الجماعة اهل السنة والجماعة ولازمين الجماعة, ويحفظون حقوق ولاة الامر نوانظيف هذه حق ذا وتوالى نوانظيف هذه حق ذا وتوالى wa ahamaha wa akhtaraha, katika hizo huquq nalwana, na ya muhimu zaidi katika hizo na ya khatari zaidi katika hizo, kwa maana katika hizo huquq ambazo lazimiana nazo za watawala ambazo wanatakiwa walazimiana nazo bila kuzivunja, miongoni mwa haki hizo ambazo ni za muhimu zaidi na ya khatari zaidi ni as-sam'u wa at-ta'a, ni kuwa sikivu kadhalika kuwa tiifu katika haki za watawala ambazo tutaziona hapo mbele insha Allah katika hukuki ambazo wanatakiwa wapewe watawala. طيب فهو اهمها او اهمها بها واخطرها السمع والطاعه لا مهم زائد ketika hizo كذلك انا خطر زائد ketika hizo ni kusikia na vile vile kutii, kusikia vile vile na kutii. طيب ما لم يأمروا بمعصية وتكفكوها وجامرش معصية وجامرش كمعاصي الله سبحانه وتعالى wala kumuasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayyib, qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Enyi ambao mmeamini mtini Allah na mtini mtume wake na wale wenye amri miongoni mwenu, endapo fa in tanaza'tum fi shay'in, endapo mtazozana katika jambo, mkizozana katika jambo, mkagombana katika jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, rudisheni kwa Allah na mtume wake, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnaamini Allah na mnaamini siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, hiyo ndio khairi kwenu, kadhalika na tafsiri ile kwa nzuri. Fa fil ayati dalilun ala wujubi as-sam'i wat-ta'ati fi ma ya'muru, katika aya kuna dalili ya wajibu wa kusikia na kutii wazi watawala katika yale wanayoamrisha, katika kuwasikiza watawala na kuwatii kwa yale wanayoamrisha. Ma lam ya'muru bima yukhalifu ta'ata Allahi wa ta'ata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, watakapokuwa wajamrisha yale yanayokhalif kumtii mtume sallallahu alayhi wa kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hii ndio ambayo ni ahamu zaidi na ndio ambayo ni akhtar zaidi katika huquq za watawala aliyotaja muallif hafidhahu Allah ta'ala, wa ahamuha wa akhtaruha, tumesema wa ahamuha au wa ahamuha, si ndio? Kwa nini wa ahamuha? Katika huquq, si ndio? Wa yahfadhuna huquq ulati al-amri wa aham ay kurudi katika huquq, lakini kadhalika kufanya istinafia kwa maana wa ahamuha wa akhtaruha as-sam'u wa at-ta'atu, sawa. Na ndio akrabu zaidi, ndio aula zaidi kusoma kwa maana hiyo kuanzia hapo. Tayib, qala, hii ndio muhimu zaidi na ndio hatari zaidi katika hukuku za watawala, na haifai kuivunja hii wala kuichezea. Ma lam ya'muru bima yukhalifu ta'at Allah wa ta'at rasulih sallallahu alaihi wa sallam, watakapokuwa wajaamrisha yale yanayoelekea kukhalifu kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wa sallam, maadamu wajaamrisha kukhalifu jambo hili. طيب كما كما مؤلف حفظه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم سريه وامر عليهم رجلا اليتما كيكوش نا كتوالش جو ياو mtu من الانصار كالانصار وامرهم ان يطيعوه نا كوامرشا ومطيع فغضب عليهم اكوا كثيريكيا كنا جambo likatokea akawa mekafirika huyo kiongozi wao. وقال ناكسيما قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيعوني جيها جامري سمتم صلى الله عليه وآله وسلم نتيميني؟ قالوا بلى وكسيما ديو. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا نمازم يجوينو lama jama'tum hataba wa awqadtum nara, mkusanyikuni kadhalika na mkoke moto, thumma dakhaltum fiha, kisha muingia ndani yake, fajama'u hataba wakazikusanya kuni, wa awqadu nara kadhalika wakawasha moto, falamma hammu bidukhul, walipoazimia kuingia, faqama yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, wakawa wanasimama, yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, kila mmoja anamtazama mwenzake. Wakawa sasa kila mmoja anamtazama mwenzake wanashauriana. Qala ba'dhum innama tabi'na an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam firaran min an-nar afa nadkhuluha, tumemfuata sisi mtume sallam kwa ajili ya kukimbia moto, je tuingie sasa? Naam, tumemfuata sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya kukimbia moto, je tuingie? Fa bainama hum kadhalika, walipokuwa katika hali hiyo, walipokuwa katika hali hiyo, idh khamidat an-nar, mara moto ukawa umezimika, moto dhaifu mpaka ukaisha, wasakana ghadabuhu, na yule hasira zake zimeshaisha. Wakati wanashauriana tuingie tusiingie, wanasema maneno haya, mara moto ukazimika na hasira zake zimekwisha. Fadhukira linnabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo hili likatajwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala law dakhaluha ma kharaju minha abada, wangeuingia wasingetoka abada. Kwa nini? Jawabu liko mbele, innama ta'atu fil ma'rufi, kumtii mtawala ni katika mambo ambayo ni mema. Maadamu amewaamrisha kuingia motoni na jambo hilo ni munkar, alifai, haifai kuingia. An ibn Umar radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal, as-sam'u wat-ta'atu haqqun, kusikia na kutii ni haki, ma lam yu'mar bil ma'siyah, maadamu mtu hajaamrishwa maasiya. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة, أكيامرش معصية حقنا كسكيا ولا كتي. وقد عظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر طاعة ولي الأمر, نا أميازميش أمتم صلى الله عليه وآله وسلم جامب لقوتي أو جامب لقمتي متوانا, أميزفاني قبوة زيتو, أميزميش أمتم صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم, akajalia njia ya kusalimika, min du'atin ala abwab jahannam, kutokana na walinganizi waliokaa au waliosimama, kutokana na walinganizi wanaolingania wakiwa juu ya milango ya motoni. Miongoni mwa namna ya kusalimika na walinganizi hao waovu, huwa luzumu jama'ati almuslimina wa imamihim, ni kulazimiana na jamaa ya Waislamu na kulazimiana na imamu wao, kulazimiana na jamaa ya Waislamu na kulazimiana na imamu wao. An Busir ibn Ubaydillah al-Hadrami qal, haddathani Abu Idris al-Khawlani annahu sami'a Hudhaifah ibn al-Yaman yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani, fa qultu ya Rasulallah inna kunna fi jahiliyyati wa sharr, fajana Allah bi hadha al-khair, فهل بعد هذا الخير من شر؟ نعم, حديث معروف سنديو سنديو اتشوف سما شرح حديثي شرح مستقل سنديو حافة ان شاء الله نغلال تنقبوه فايو تبتك وكيس كتك حديثي. انا سيما انتم صلى الله عليه وآله, حديث يا حبيب من اليمان معروف هي, انا سيما وتوينجو الكواك موليدة انتم صلى الله كسيانا خير نميني كان موليدة سانا سانا كسيانا شاري وقفو فيه سيجيك نكتن منه شاري na ni katika mlango wa nini, arafu ashara la ni shari lakini litawakiha, nimejua shari si kwa lengo la shari lakini kwa lengo la kujikinga na shari, kwa kuwa alikuwa anaulizia hii shari si kwa lengo afanye shari, ni mlango ambao unajuzu kuulizia jambo baya kwa lengo la kujiepusha nalo, bali ni katika mambo ya muhimu kufahamu na kuelewa na kufahamu njia ambayo ni mbaya. Kadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin, ukifahamu tauhidi pia lazima ufahamu shirki, ukifahamu sunna lazima ufahamu nini bid'ah, ukifahamu usalafi lazima ufahamu hizbiyya chapa, tunaelewana, lazima ufahamu hizbiyya. Allahumma ta'an tayyib. Anasema nikawa namuuliza mimi kuhusiana na shari ili niweze kujiepusha na hiyo shari, So langu la kwanza nikamwambia yeye mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyati wa sharri, hakika sisi tulikuwa katika ujinga. Tuelewana? Na kwa maneno haya Hudhaifa ibn al-Yamani anakiri kwamba ukafiri na shirki na mila nje ya mila ya mtume sallallahu alaihi wa sallam ni shari, hakuna kheri. Na shirki ni shari, na watu wa shirki ni watu wa shari. Ulaika hum sharru al-bariya. Inna kunna fi jahiliyati wa sharri fa ja'ana Allah bi hadha al-khair fa hal ba'da hadha al-khair min sharr. Allah katuletea khairi hii, ukaje wewe mtume wa Allah unatulingania, unatufundisha, na kweli walikuwa katika shari. Yaqtulu ba'dhum ba'dha wa nawana ba'dhi au ba'dhi, kadhalika mathala ya dhulma, kadhalika wanawake walikuwa wananyanyaswa na mambo mengine, mambo mengi yalikuwa yanaenea katika jamii, walikuwa katika shari, katika ukafiri, wanaabudia masanamu. فجعل الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ جي بعد خيره ووي اوپو مbele yetu hii ni khair, baada khairi kuna shari yoyote? akasema naam. قال نعم. وفي جي بعد شر hiyo قال نعم. akasema naam, hiyo baada khairi itakuja shari. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ جه بعد الشر هي ايه خير nyingine takuja? قال نعم وفيه دخن, هي takuja lakini kuna دخن. قلت وما دخنه؟ ni upo chafu wake. قال قوم يهدون بغير هدي, ni watu wanaongoza si kwa mwongozo wangu. تعرف منهم وتنكر, utajua hawa katika hawa na utachukia. وهذا يحتاج الى ماذا؟ الى العلم. hili jambo linahitaji ilmu. Maneno haya peke yake ni dalili kwamba usome, ili uweze kutukia ule wa hizbia, ili uweze kuwachukia wale duata ala abwabi jahannam, lazima uwe na ilmu. Utatukiaje kwamba hii haifai? Unaweza kuchukia, kumbe unachukia na unatakiwa apendwe. Unaweza kumpenda kumbe unatakiwa achukiwe, apigwe vita, hizbi. Tunaelewana? Taifa utajua katika wao na utachukia. Taarifu minhum wa tunkiru, hapa anaambiwa Hudhaifa ibn al-Yamani kwa sababu ni katika watu ambao mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawajua. Melwana na ana ilmu Hudhaifa ibn al-Yamani ya Qur'an kadhalika ya sunna, ko atajua wakati huo wakitokea walinganiza ambao wanalingania si kwa mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, atajua. Je, mtu jahi unadhani anajua? Bali wakitokea walinganizi waovu wanalalamika, analia, anapiga kelele. Sawa sawa. Na anaweza kuwa katika mzani watu waovu na watu wa haki, afa anasema wote hao wanatuchanganya, sababu hawezi kujua na hawezi kuchukia. Unaelewana? Au akaamua basi, wote mimi nachukia wote, mimi siwapendi walinganizi wa sasa hivi bwana. Dawa ya kipindi hicho bwana. Unaelewana? Hata kuwataja wale wazee wa kipindi hicho ambao walikuwa wanalingania wakati huo, hakuna minakashati wala hakuna rududu wala hakuna kadha. Dawa ya wakati huo bwana. Sasa zivyo akiongea huyu anajibu yule, ongea huyu shida ni fujo, mazingira yanakuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mtu hana mizani ya kupima, na mtu kupenda anapenda kwa vile anavyoona, unaelewana, au kwa vile mambo yalivyokaa sawa. Allahu ta'ala. Mazungumzo ya baadhi ya walinganizi katika dini hii ni rahisi yani, na kila mmoja anaweza kupenda wale watu wanahudhuria, wanaongea, watu wote wanakusanyika, watu wa sunna, salafi na hizbi, paka kafiri, kadha wa kadha. Yani kuna baadhi ya mihadhara, kila mmoja anajisi uko huru, anapenda, watu wanakaa wanazunguka, wanapenda ile na kadha wa kadha. Naifahamu hiyo? Naifahamu? Nafahamu? Hiyo iko mingi, aina nyingi. Sawa? Nao wameenea wengi sana walinganizi wa namna hiyo katika dini hii ya Uislamu. Na wengine wanajinasibisha na sunna, wakawa na majina maarufu, kila kitokea sehemu mji mzima unakusanyika kwa ajili yake. Sawa? Kutoka hapo wanaingia Mwanza, watu wote wa Mwanza mpaka viongozi wa serikali wa kuna watu waelewe nani huyu fulani bwana, fulani fulani jina maarufu. Naelewana? Paka wahuni, wahuni wa stendi wale. Sawa. Sawao dawa zao ni soko katika baadhi ya mambo, anza kuongea baadhi ya mambo, anaimba imba baadhi ya mashairi na nini. Kwenye talbisi talbisi zao. Sawa. Mpaka vijana wa stendi wale wauza kanda za nani zile? Za muziki wakabadilisha kwa wanauza kanda zao, CD zao. Maduati wa mashehe, si ndio? Unadhani unapenda dawa na dini? Unafahamu hilo? Hapa ni dawa wala dini. Wale ni mambo yao tu wanaona. Ni biashara, ni biashara hii inalipa, kina nalipa wanasikiliza fulani, inalipa ile. Nani huyo? Majina kama hivi. Lakini hali haiko namna hiyo. Kwa du'atun qaumu yahduna bighairi hadin. Niko nazungumzia jambo gani? Ta'rifu minhum wa tunkiru. Huwezi ukajua ukapenda huyu fulani na ukachukia fulani. Kisheria inapotakiwa mpaka uwe na elimu. Kwamba nampenda fulani mtu wa sunna na mchukia mtu fulani mtu wa bid'a, lazima upate elimu inayotangulia jambo hilo. Qul tufahal ba'da dhalika alkhair min sharr. Je, baada ya khairi kuna shari nyingine? Qala na'am. Du'atu ila biwab jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ni walinganizi katika milango ya jahannam. Ni walinganizi kuelekea katika milango ya jahannam. Atakaye waifikia, man ajabahum ilaiha ila biwab jahannam qadhafuhu fi jahannama, watamtupa katika jahannam. Qultu ya rasulallah tifhum lana, tutipiao ni kina nani? Faqal hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, hao ni katika ngozi zetu na wanaongea kwa ndimi zetu. Sawa. Sipo mbao walinganizi wanaopeleka motoni, labda ni mijitu fulani na mara mbili ya urefu wake kwa kawaida, nikiunganisha hivi labda nifika kule. Sawa. Hamna mtu kawaida, pengine za kuwa na baadhi ya athari ingia kujinasibisha na sunna, lakini watakallamuna bi alsunnat kadhalika, anaweza kanaongea kwa ndimi zetu, niweza kaongea kwa qala Allah qala rasul. Qul fama ta'muruni in adrakani dhalik, qurani amrisha nini likini kutahilo. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, lazimiana jamaa ya Uislam na imam wao na kiongozi wao. Qultu fa in lam yakul lahum jama'atu wala imamun, watakapokuwa hawana jamaa wala hawana imam, jamaa kadhalika imam wataja al-ilmi kadhalika, na vigawanyo vyao katika hili na makamu haitoshi sisi. Qal fa'tazil tilka al-firaq kullaha, jitenge na makundi yote. Walau anta Allah bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik, hata kama utalibana shina la mti, hata kama utalibana shina la mti mpaka yakakukuta mauti na wewe ukiwa katika hali hiyo. Kwa maana hata kama mtu ataamua kuling'ata shina la mti akalishikilia shina hilo mpaka mauti yakamkuta akiwa katika hali hiyo, hiyo ni aula kwake yeye kuliko kujichanganya na makundi. Elewana? Na hii ni maarufu kwamba hii pia ni radhi kwa wale ambao wanaona kwamba watu wajichanganye huku na huku katika makundi yote, albida wala hawa, jambo sira sawa sawa sawa ni kujitenga na makundi yote. Bal jaa fi riwayatin li hadha alhadith, bali imekuja katika riwaya li hadha alhadith, katika riwaya moja wapo miongoni mwa riwaya za hadithi hii, kumekuja katika riwaya moja wapo miongoni mwa riwaya za hadithi hii wujubu as-sam'i wa ta'ati, wajibu wa kusikia na kutii. Wa in aqada maraka, na hata kama atachukua mali yako yule kiongozi, hata kama kiongozi atachukua mali yako, hata kama atachukua mali yako, wajala da dhaharaka, na akaupiga mgongo wako, bado lazima uwe msikivu na uwe mtiifu kwa huyo kiongozi. Ana bi sallam qala Hudhaifa qala Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, qultu ya rasulallah inna kunna bi sharrin faja'ana Allah bi khairin fa nahnu fihi, Allah katuletea khairi hii ambayo tuko ndani, tuko ndani yake sasa hiyo khairi. Fa hal min wara'i hadha alkhair sharrun, qala na'am, qultu hal wara'a dhalika ash-sharr khairun, qala na'am, qultu fa hal wara'a dhalika alkhair sharrun, qala na'am, qultu kayf, hakuna ishkal ndio, hakuna ishkal hadithu malik, qala yakunu ba'di a'immatun, akasema mtume sallallahu alaihi wa sallam kutakuwa baada yangu a'imma, kutakuwa baada yangu a'imma. A'imma ni jamu ya imam, la yahtaduna bihudaya, la yahtaduna bihudaya, watu hawa hawaongozi kwa mwongozo wangu. Wala yastannuna bisunnati, wala hawaigi sunna zangu. Wasayaqumu fihim rijalun, na kutasimama kwa wao watu. Qulubuhum qulubu shayatin fi jismanihim, nyoyo zao ni nyoyo za mashetani katika viwiliwili vya kibinadamu. Kwa maana watu hawa ni watu ambao ni wabaya, wanaonekana ni watu lakini nyoyo walizozibeba ni nyoyo za mashetani, kwa sababu mashetani ndio wanaotoa watu katika njia sawa. Qala qultu kaifa asna'u ya rasul Allah in adraktu dhalika, nifanyaje mtume wa Allah lakini niliki hilo? Qala tasma'u wa tuti'u lil amiri, sikiliza na umti amiri. Wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maruka fasma' wa ati', hata ikichukuliwa mali yako ukapigwa mgongo wako, sikiliza na utii. Wa tabi' aba sallam, na amefuatia aba sallam, kwa maana hadithi riwaya imekuja mfano wa riwaya tuliyohitaji Abu Sallam, riwaya ya Khalid ibn Khalid al-Yashkuri al-Basri, riwaya yake kadhalika ikifuatiwa riwaya ya Abu Sallam na kuitia nguvu. Qala, anasema kharajtu zamana, nilitoka mimi katika zama ambazo futihat tustaru, ilifunguliwa tustaru ni mji katika Iran. Nilitoka mimi katika zama ulipofunguliwa mji huu, hata kadimtu al-Kufa, mpaka mimi nikafika Kufa. Fadakaltu al-masjida, nikaingia msikitini. Fa idha ana bi halqatin fiha rajulun, nikakuta kuna halqa, kuna kikao, ndani yake kuna mtu. Rajulun sada'un min ar-rijal, ni mtu wa kupigia mifano katika watu, ni mtu mwenye sifa maalum katika watu. Mwisho ametaja sada'un min ar-rijal ay al-darbu, ni mtu ambaye ni al-darbu, mfano wa mtu kupigia mfano maalum, mtu wa kipekee mwenye sifa hasa katika watu. Tayyib, kwa anasema mtu huyo ni hasanu astaghr, ni mtu ambaye ana mwanya mzuri katika meno yake. Yu'rafu fihi annahu min rijali ahli al-Hijaz, anajulikana mtu huyu kwamba yeye ni katika watu wa Hijaz. Qala, anasema faqultu man ar-rajul, nikauliza ni nani huyo mtu, nikauliza ni nani huyo mtu. Nelwana toyo alisema nikauliza huyo nani huyo mtu, anasema Abu Sallam. Faqultu man ar-rajul, nikauliza ni nani huyo mtu. Faqala al-qaum ama aw ma ta'rifuhu, je haumjui ni nani? Faqultu la, nikasema mimi simjui. Faqalu hadha Hudhaifah ibn al-Yaman sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu ni Hudhaifah ibn al-Yaman sahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala faqa'adtu wa haddatha al-qawma faqal, akasimama akawahadithi, nikakaa mimi na yeye. Wa haddatha al-qawma, akawahadithia watu. Abu Sallam anasema mimi nikakaa na yeye. Hudhaifah ibn al-Yaman akaanza kuhadithia watu akasema, inna an-nasa kanu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an al-khairi wa kuntu as'aluhu an ash-sharri fa ankara dhalika al-qawm alayhi fa qala lahum, watu wakamkemea, kwani unauliza mambo ya sari? Watu wakamkemea kwa jambo hilo. Fa qala lahum, akawaambia, inni sa'khbirukum bima ankartum min dhalika, mimi nitakwambieni kila ambacho mmekikataa kwangu mimi, mlichonikataza katika hii hayo nitakwambieni mwelewe. Jaa al-islamu hina jaa, ulikuja Uislamu pindi ulipokuja. Fajaa amru laysa ka amru al-jahiliya, jambo likaja si kama jambo la jahiliya, kwa maana mambo yakabadilika yakageuka. Uislamu ulipokuja ukawa una mambo na hali tofauti na hali za jahiliya, mambo yakabadilika. Wa kuntu kad u'titu fil qur'ani fahaman, na nilikuwa mimi nimepewa katika Qur'ani ufahamu fulani. Fakana rijalu yajiuna fayasaluna anil khairi, wakawa watu wanakuja wanauliza kuhusiana na khairi, kumuuliza Mtume sallam. Fakuntu as'aluhu ani sharri, nikawa mimi namuuliza kuhusu shari. Fakultu, nikasema, ya rasulallahi, ayakunu baada hadha alkhairi sharri kama kana kabilahu sharri, je kutakuwa baada ya khairi hii shari kama kulivyokuwa kabla yake shari? Faqala naam. Qala qultu famal ismatu ya rasulallahi, nipi kinga ya mtume wa Allah? Qala as-sayf, akasema ni upanga. Qala qultu wa hal ba'da hadha as-sayf baqiya, na je baada ya upanga huo kuna ziada au ndio mwisho dini? Baada ya kuwa watu wamebadilika kukapita upanga, mapigano yakapita, je baada hapo kuna salama? Wa hal baada hadha as-sayf baqiya? Je baada upanga huo kuna ziada? Hal baada hadha as-sayf? Sayf ambayo inahitaji katika ilmu, sayf ambayo ilitokea katika zama za Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakatoka ahli ridda akawapiga Abu Bakar radhiyallahu anhu akapambana nao. Baada hapo je dini tarudi au kutakuwa na ziada? Wa hal baada hadha as-sayf baqiyatun, je kuna ziada? Qala na'am, takunu imaratun ala qada'in wa hudnatun ala dakhnin. Kutapatikana imara ala qada'in, imara ala qada'in kwa maana utawala, ni utawala wa watu. Yajtami'una ala fasadin fi qulubihim, ala qada'in ni watu ambao watakuwa nakusanyika lakini juu ya uchafu ulio ndani ya nyoyo zao. Elewana, kwa maana baada ya upanga ndio itakuja dini na watu watakusanyika hiyo utawala, lakini watu hawa kutakuwa kuna maradhi ndani ya nyoyo zao, hawako sawa, hawako sawa, kuna baadhi ya maradhi yako ndani ya nyoyo zao. Lakini wa hudnatun ala dakhnin, na kutapatikana hudna. Hudna ni kipindi, ni kipindi ambacho kinakuwepo baada ya kutokea masala ya ghazawat, masala ya vita. Baada ya kutokea vita kunapatikana hudna, ni kutengamaa fulani, kipindi fulani cha utulivu baada ya kwa vita imepita. Sasa kuna hali fulani ambayo ni nzuri, kwa hiyo kutapatikana utawala fulani nyoyo za watu kukiwa kuna maradhi, lakini pia kutapatikana utulivu kipindi fulani. Qala qultu thumma madha, nikasema kisha nini baada hapo? Qala thumma tanshau du'atul dalal, kisha wataanza walinganizi waovu. Fa in kana lillahi yawma idhin fil ardi khalifatun, ikiwa Allah atakuwa na mtawala katika ardhi wakati huo. Jalada dhahraka, akawa ameupiga mgongo wako. Wa akhadha malaka, na akaichukua mali yako. Falzamuhu, lazimiana naye. Wa illa, na kama sivyo, famut wa anta aadhun ala jizbi shajaratin, na kama sivyo basi ufe hali ya kuwa umelishikilia shina la mti, hali ya kuwa umelishikilia shina la mti. Tayyib, kwa hiyo akaelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumwambia Hudhaifa ibn al-Yamani maneno haya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa Hudhaifa ibn al-Yaman ni nasaha ambazo anampa baada ya kuwa umma utakuwa kuna matatizo na kuna walinganizi waovu, lakini akamwamrisha wakati huo alazimiane na utawala, na hata kama ikitokea kalazimika kufa basi alazimiane na jambo la mufaraqatu haula'i ahlul bid'i wa ahlul fujur, watu ambao imefika hali hiyo ya kuhama ahlul bid'i, makundi yote intifiraqi Allah la, hata kama akifa peke yake akiwa ameshika shina la mti. Qala qultu thumma madha, kisha nikasema nini tena? Qala yakhruju ad-dajjalu ba'da dhalika ma'ahu, ba'da dhalika ma'ahu naharun wa narun, atatoka dajjal baada hapo atakuwa na mto pamoja na moto, atakuwa na mto pamoja na moto. Mawaka fi narihi wajaba ajruhu, atakayeingia katika moto wake umewajibika ujira wake. Wahutwa wizruhu, na yamefutwa makosa yake. Wa mawaka fi naharihi, na atakayeanguka katika naharihi moto wake, mto atakayeingia katika mto wake. Wajaba wizruhu wahutwa ajruhu, umewajibika, yamewajibika madhambi yake, makosa yake, na yeye amefutiwa ujira wake. Qala qultu thumma madha, masala ya rafiki ad-dajjal maarufa, ndio haya tunasoma katika kitabu za aqida, namna atakavyokuwa dajjal na fitna atakazokuwa nazo, ikiwa ni pamoja na kuwa na moto pamoja na mto, atakayemkubali na muingiza katika moto wake, mto wake, atakayemkhalifu, atakayemuasi na muingiza katika moto. Lakini alisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakayeingizwa katika mto wa dajjal ndiye aliingia motoni na kinyume chake. Qultu thumma madha, nikasema kisha baada hapo nini? Qala, akasema thumma yuntaju almuhru, kisha atapatikana almuhru, kisha atapatikana almuhur, atadhalika muhur, atadhalika muhur. Na baada kudhalika muhur, fala yurkabu hatta taquma as-saah, hatopandwa mpaka kinasimama kiyama, hatopandwa mpaka kunasimama kiyama. Muhur ni mtoto angamia, kwa maana atazaliwa mtoto huyo uangamia, lakini hatopandwa, wala yurkabu hapandwi, watu wampande mgongoni, kwa maana kumtumia kama kipando cha kutembelea, cha usafiri na kubebea baadhi ya mizigo yao. Hawatomtumia, wakampanda mgongoni watu mpaka kiyama kinasimama, mpaka kiyama kinasimama. Na maana ya kuwa fala yurkabu hatta taquma saa, hatopandwa mpaka kinasimama kiyama, miongoni mwa tafsiri wanataja al-ilma kama Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, likurubi as-saa, ni kwa sababu ya kukaribia kwa kiyama. Kwa maana inatokea hali hii ni karibu mno na kusimama kwa kiyama, hafiki akawa mkubwa mpaka apandwe, ila kiyama kilisimama. Kadhalika lishiddat al-fitan, kwa sababu ya shidda za fitan na balaa, hakuna utulivu hata wa kumpanda mnyama, hakuna utulivu hata wa kumpanda mnyama ambaye amezaliwa wakati huo. Kwa maana kuzaliwa mnyama ngamia au farasi na mfano wake, kadhalika vipando walivyokuwa navyo watu leo hii, mtu atakuwa na kipando lakini hataweza kukipanda kwa sababu ya fitna na balaa zitakazokuwepo wakati huo. Kwa haya ni maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyomhusia Hudhaifa ibn al-Yaman, afsadu min ar-rijal ay yadhrubu, mfano katika watu. Wa arshada ila ta'ati al-amir sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa arshada sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila ta'ati al-amir, na akaelekeza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumtii mtawala. Wa iraina minhu ma nakrahu, hata kama tukiona kwake tunachokichukia. Ma nanzi'u yadan min ta'ah, tusivue mkono wa utiifu kwa mtawala. An Auf ibn Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, khiyarukum a'immatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, khiyaru a'immatikum, bora wa watawala wenu, alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, ni wale wanaokupendeni na mnaowapenda nyie, wale mnaowapenda ninyi na wao wanakupendeni. Wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim, na wanakuombeeni dua na ninyi mnawaombea dua. Na hii ni raddi kwa wale wanaombea dua mbaya watawala au laana na mfano wake. Washiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yughidunakum, na wabaya watawala wenu ni wale ambao wanakuchukieni na ninyi mnawachukia, ni wale ambao tubghidunahum antum wa yughidunakum hum bi anfusihim yughidunakum, wao wanakuchukieni. Watalaanunahum wa yalaanunakum, na mnawalaanini na wao wanakulaanini. Hii ni hali mbaya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema huu ni ubaya. Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf, je tusipambane nao kwa upanga? Fakala la ma aqamu fikum as-salah, hapana madamu wanasimamisha kwenu swala. Wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah, na mkiona kwao kitu ambacho mnakichukia chukieni hilo jambo. Wa idha ra'aytum min wulatikum, na mkiona kwa watu wenu shay'an, jambo lolote, takrahunahu, mnalichukia ninyi, fakrahu 'amalahu, chukieni amali yake huyo mtawala. Wa la tanzi'u yadan min ta'ah, na msivue mkono wake. Wa fi riwayatin khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum yuhibbunakum wa tusalluna alayhim wa sallun alaykum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum yughidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Fasikan ndio qalu qulna ya rasulullah afala nunabidhuhum 'inda dhalik, tusiwapige wakati huo. Qala la ma aqamu fikum as-salah, la ma aqamu fikum as-salah, hapana madam wanasimamisha kwenu swala, hapana msiwapige maadamu wanasimamisha kwenu swala. Alama wali alayhi walin, tambueni kwamba yule ambaye kutatawalishwa juu yake mtawala, hadithi inaonyesha kwamba alwalaya, hadithi inaonyesha kwamba alwilaya min Allah azza wa jalla. Yalwana wilaya, wilaya sio walaya, wilaya, walaya maana ni mahabba. Alwilaya min Allah azza wa jalla, wilaya inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nelewana, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemweka mtawala. Qulillahumma malikal mulk tuti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha. Kwa hadithi inaonyesha hivyo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ala man waliya alaihi walin faraahu yati shay'an min ma'siyati Allah, akamwona anaendea kitu katika maasi ya Allah, akamwona analeta kitu, kwa maana anafanya kitu huyo mtawala katika maasi kwa maasi Allah, falyakrah ma yati min ma'siyati Allah, achukie ma yati min ma'siyati Allah katika maasi Allah, wala yanzi'anna yadan min ta'atin la wala tifu'u mkono wa utifu. Wa qad 'azzama ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam as-sam'a wa at-ta'ata, na anaadhimisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam jambo la kusikia na kutii, kumtii lil amir mtawala, fa ja'alaha sababan lidukhuli al-janna, akajalia kuwa ni sababu ya kuingia peponi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya rasulullah wa man yaba, qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Fusha qalila hasta que lo